lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Spektakl muzyczny stulecia Polskiego Radia. Wyobraźcie sobie ciszę w radiu. Słuchacz orientuje się, że coś jest nie tak. A jednocześnie pauza może mieć niezwykle ważną funkcję. Może nadać zupełnie innego, dużo większego znaczenia. Cisza też ma swoje brzmienie. I w absolutnej ciszy słychać nagle tylko takie narastające szsz. Dźwięk nalewanej herbaty z imbryka do filiżanki. To jest taki wyrafinowany, luksusowy dźwięk. Kiedyś zabrałem mikrofon na koridę. Mam ją przed uszami cały czas. Bałem się tego odsłuchać raz jeszcze. Dźwięk, ton, jeśli trzeba, może być odpychający, ale nie dlatego, że ktoś tak mówi, bo mówi, tylko dlatego, żeby coś wyrazić. Ja sobie wyobrażam ludzi, którzy są po drugiej stronie. Bo ja też jestem po drugiej stronie. Niedoceniany dźwięk? No to niedoceniane są najczęściej to takie niezaspokajające popularnych gustów. Jakich dźwięków najbardziej brakuje w naszym świecie? Dźwięków sympatii. Dźwięków takich dobrych emocji między ludźmi. To nie jest jeden sprecyzowany dźwięk. To jest uśmiech w dźwięku. Jeżeli masz świadomość dźwięków, to się odradzasz cały czas. Czy nauczymy się siebie słuchać? To byłoby dobre, gdybyśmy siebie słuchali. Ono nie musi być głośne. Ono może być cichutko w tle. Radio, które jest przyjacielem człowieka. I takie właśnie mamy plany i taki mamy zamiar. Radio, które jest przyjacielem człowieka, wzruszeni i podekscytowani. Witamy. Katarzyna Borowiecka, Trójka. Krzysztof Grzybowski, Polskie Radio 24 i Radiowa Jedynka. I Kuba Jamrozek, Czwórka i Dwójka. Rozpoczynamy wspaniały, wzruszający wieczór na wszystkich antenach Polskiego Radia. To spotkanie, które zwieńczone będzie muzycznym spektaklem stulecia Polskiego Radia. Tak się stało, że Polskie Radio ma 100 lat i chyba nie ma lepszego miejsca do świętowania tego stulecia niż Muzeum Historii Polski. Stąd Państwa pozdrawiamy. No i dodajmy bardzo ważną informację. Będziemy jednocześnie na wszystkich antenach Polskiego Radia. Jedynka to jest radio. Dwójka, jesteś na miejscu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czwórka. Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio dla zagranicy. Polish Radio External Service. Polskie Radio dzieciom. Polskie Radio Chopin. Radio kierowców. Z nami dojedziesz do celu. Słuchacze i słuchaczki wszystkich tych anten Polskiego Radia bardzo serdecznie jeszcze raz witamy. To się zdarza chyba raz na 100 lat. Głównym punktem programu jest dzisiaj koncert, muzyczny spektakl stulecia, który przygotował Łukasz Rostkowski, czyli Luk, a na scenę zaprosił Krystynę Prońko, Natalię Kukulską, Anię Rusowicz, Paktofonikę Krzysztofa Cugowskiego, Orkiestrę Polskiego Radia, no i swoją Rebel Bubble Ensemble. No ale chyba warto dodać, że to będzie coś więcej niż koncert. Oddamy archiwalne dźwięki Polskiego Radia, których jest mnóstwo, które są bardzo przepastne w ręce najlepszych DJ-ów. No i usłyszymy chociażby przemówienia Józefa Piłsudskiego, Lecha Wałęsy, ale także wielkich postaci ze świata kultury, Wisławy Szymborskiej, Olgi Tokarczuk, Czesława Miłosza czy Konstantego Ildefonsa Kołczyńskiego. No i nie wiem, czy trzeba to tłumaczyć, ale na wszelki wypadek przypomnijmy, że Luk to jest producent muzyczny, raper, wokalista, kompozytor, autor tekstów, reżyser wideoklipów, koncertów, widowisk. I zapewne tę listę można by jeszcze długo, długo ciągnąć, ale to są chyba te najważniejsze funkcje. Laureat jest Orła za muzykę do filmu Chłopi. To warto dodać i warto uzupełnić. To chyba te najważniejsze rzeczy, o których powinniśmy wspomnieć. No to już teraz Luk w rozmowie z Anną Orzeł. Jaki jest zamysł tego projektu, tego widowiska? Bo tutaj będzie się wiele rzeczy działo i wydawać by się mogło, połączone zostaną elementy niepołączalne. Dziękuję. To byłby właśnie ten zamysł, łączyć elementy niepołączalne. Myślę, że szukać czegoś świeżego w muzyce, w widowisku, w performansie, łączyć ludzi, kultury, środowiska, opowiadać ważne historie, świętować coś, co jest warte świętowania, podkreślać niesamowitość instytucji, jaką jest radio. No i myślę, że przede wszystkim cały czas zaskakiwać ludzi tym, jak niezwykłe archiwa są tutaj, w tych budynkach. Myślę, że cel jest też przede wszystkim, żeby symbolicznie budować wspólnotę i pokazywać to poprzez naszą orkiestrę, która jest najwspanialszą metaforą wspólnoty, której my tak bardzo jako Polacy wciąż potrzebujemy. My opowiadamy historię instytucji, historię ludzi, opisujemy zdarzenia. Na czym jest oparty ten pomysł? Oparty jest przede wszystkim na tym, żeby w ciekawy, nowoczesny, atrakcyjny sposób opowiadać tymi archiwami poprzez technikę hip-hopową, turntablizmu, DJ-ów, co bardzo lubimy, co uważamy, że jest świeże, fajne, może już to też robiliśmy wiele razy, w sumie rozpoczęliśmy, stworzyliśmy ten gatunek de facto takiej muzyki dokumentalnej i chcemy go rozwijać, jakby kochamy go, bo kochamy się dowiadywać, uczyć się i cieszymy się, kiedy może ktoś się też od nas czegoś dowiedzie wartościowego, co nie jest skreczem z przekleństwem i jakby tanim tekstem, który w sumie czasem wnosi bardzo dużo do życia, bo prawda jest taka, że ludzie potrzebują różnych rzeczy, ale od tego są inni, my pomyśleliśmy, że będziemy właśnie wskreczowywać i opowiadać tego rodzaju historię. Jeśli chodzi o zamysł, to długo się nad tym zastanawialiśmy, bo myśleliśmy, czy iść tropem bardziej tym politycznym, czy historycznym, czy jakim. Ostatecznie pomyśleliśmy, że idźmy tym tropem, tą esencją radia, czyli instytucji magicznej jakiejś sfery, która po prostu towarzyszy nam na co dzień, w najróżniejszych komunikatach, w najróżniejszych chwilach. I właściwie to jest ta opowieść o tym byciu razem z radiem, o przeżywaniu historii świata, byciu zainteresowanym, byciu w ogóle zainteresowanym światem. Bo też giniemy w swoich mikrobańkach, w których tak ludzie toną, ograniczając się i kreując tylko swoje mikroświaty. Radio jest właśnie tym, co nas otwiera, co pokazuje nam opowieść o rzeczach, które po prostu powinniśmy wiedzieć. Jako ludzie odpowiedzialni, jako ludzie, którzy powinni troszczyć się o tutaj swoje podwórko, swoją rodzinę, ale i swój kraj, ale i coś więcej niż koniec własnego nosa. Luke wspomniał o budowaniu wspólnoty i chyba faktycznie tak dzisiaj jest, że to będzie budowanie wspólnoty, bo z jednej strony na scenie pojawi się chociażby Krystyna Prońko, a z drugiej obok niej Paktofonika, czyli Focus i Rachim, do tego Orkiestra Polskiego Radia, ale chyba takie jest właśnie Polskie Radio, bardzo, ale to bardzo różnorodne. Dziś poznamy też laureatów i laureatki Złotych Mikrofonów, osoby, które od lat budują Polskie Radio. Oczywiście będziemy z nimi rozmawiać. Lista laureatów jest długa, no ale myślę, że... Ale jeszcze nie wymieniamy. Coś już mniej więcej wiemy. A ja się już rozpędzałem. No, nie? Dobrze. Ale mamy listę, my wiemy. Na razie tą listą dzielić się nie będziemy. Ale odwiedzą nas po spektaklu muzycznym, bo będziemy z Państwem do 22:00. I to będą przedstawiciele różnych anten, tak. Skoro powiedzieliśmy o tej różnorodności. To musi być sprawiedliwie. Musi. Dobrze, to będzie. To na razie odwlekamy w takim razie informowanie i podawanie nazwisk, ale my wiemy, tym się możemy pochwalić. Przed nami oczywiście wieczór wspomnień, pełen sentymentów, wzruszeń, jednocześnie spojrzeń w przyszłość, bo o przyszłości oczywiście też musimy pamiętać do godziny 22:00, gdy będziecie Państwo wspólnie z nami śledzić to wszystko, co będzie się działo w Muzeum Historii Polski. W tym czasie oczywiście nie zabraknie nagrań z bardzo bogatego, z przepastnego wręcz archiwum Polskiego Radia. Pochwalimy się też tym, czym dziś jest Polskie Radio i oczywiście... przedstawimy bogatą ofertę i propozycję i wszystko to, czym kuszą poszczególne anteny Polskiego Radia. Spektakl muzyczny stulecia Polskiego Radia. Cieszymy się, że jesteśmy tutaj razem. Cieszymy się, że jesteśmy na wszystkich antenach Polskiego Radia. Oczywiście miliony słuchaczy w Polsce znają Polskie Radio, znają poszczególne programy, ale mamy też taką świadomość, że niektórym z Państwa dopiero teraz się przedstawiamy i to jest też aspekt tego spotkania, na który bardzo czekaliśmy. Więc pozwólmy, żeby kolejne anteny Polskiego Radia się Państwu przedstawiły, a będą przedstawiać ich dyrektorzy. Zacznijmy od radiowej Jedynki, mówi dyrektorka Jedynki Paulina Stolarek-Mara. Jedynka, czyli program pierwszy Polskiego Radia, jest takim programem dosyć szczególnym, bo ona jest jakby matką wszystkich anten, bo 100 lat temu, kiedy radio powstało, był tylko ten właśnie program i stąd być może wywodzi się uniwersalny charakter Jedynki. bo jedynka może być radiem dla każdego. Nie ma wąskiej grupy docelowej, tak jak często stacje i programy mają. Myślę, że musi tych ludzi łączyć tylko to, że interesują się tym, co się dzieje dookoła nich, chcą zrozumieć świat i w nim jakoś uczestniczyć. Ale chciałabym też, żeby słuchacze postrzegali jedynkę jako dobrego przyjaciela, czyli takiego kogoś, kogo każdy chciałby mieć w życiu. I takie radio jest potrzebne wszystkim. To była Radiowa Jedynka, to w takim razie teraz kolejne kanały i pytanie, czym do siebie zachęcić albo inaczej, czym skusić może słuchaczy na przykład Radiowa Dwójka i Radio Chopin, jak widzi te odpowiedzi, jak w jaki sposób odpowiedziałby na te pytania dyrektor tych stacji Piotr Kędziorek, posłuchajmy. Program drugi to przede wszystkim muzyka klasyczna, jazzowa i folkowa, ale także literatura i informacje na temat tego, co dzieje się aktualnie w kulturze. Częścią programu drugiego jest także Polskie Radio Chopin, kanał, w którym możemy przez całą dobę słuchać przede wszystkim muzyki Fryderyka Chopina i muzyki jego epoki. A już od 2 października zarówno na antenie radiowej Dwójki, jak i w Polskim Radiu Chopin przede wszystkim transmisje i komentarze z międzynarodowego konkursu chopinowskiego. A no właśnie, konkurs chopinowski na pewno pozwoli nam, żeby poznać kolejne gwiazdy światowej pianistyki. Ja już zacieram ręce, podejrzewam, że wy podobnie. Tak, ileż to emocji. Zdecydowanie, ale myślałem, że jedynka z trójką się obraziły na pianistykę. Dlaczego? Ale nie, w żadnym wypadku. Ależ nie, my mamy nawet... jedna wielka rodzina. Ale przecież... skąd te podejrzenia? Ja się właśnie też zapiekliłam już teraz. Już się ode mnie odsuwają. Już no się trochę ode mnie odsuwają. Tak, delikatnie, ale znacząco. Mamy cykl pod tytułem I Like Chopin, który przygotowuje Jacek Hawryluk, który na muzyce zna się bardzo dobrze i na każdej muzyce i w związku z tym traktuje twoje uwagi z pewnym dystansem. Przepraszam, ja się rozmiszę. Przepraszam, czy my możemy to, tak, tym, tak. Możemy to powtórzyć raz jeszcze. Ale Kuba, to też dla ciebie jest oczywiście bardzo bliskie, no bo jesteś reprezentantem Dwójki także to dzisiaj prawda. I Czwórki. To jako Czwórkowicz też, myślę, zacieram ręce. Trwa parada anten, bardzo podoba mi się to określenie. To teraz czas na Trójkę. Jeśli zastanawiają się państwo, po czym poznać, że słuchają Trójki i to wiedzą, to znakomicie. Ale jeśli państwo nie wiedzą... Bardzo jestem ciekawa. To też dobrze, bo wie to Agnieszka Szydłowska. Trójka to jest takie radio z bardzo długą historią i skomplikowaną także. Zawsze zbudowana na osobowościach, jakkolwiek to brzmi, ale rzeczywiście cechą charakterystyczną tej anteny zawsze były i nadal są pomysły, które ze sobą przynoszą autorzy i autorki, zarówno w przestrzeni muzyki, jak i w przestrzeni tematów, które podejmujemy w audycjach słownych. I myślę, że to najbardziej wyróżnia nas ze wszystkich innych stacji radiowych, także stacji Polskiego Radia, że Trójkę można rozpoznać po pierwszym brzmieniu, pewnego dystansu, pewnej ironii, zaangażowania w tematy, które się porusza, no i takiego uwielbienia dla muzyki. Jako, że Trójka jest mi bardzo bliska, to mogę jedynie potwierdzić słowa Agnieszki Szydłowskiej. Rzeczywiście tak jest, ale dzisiaj jest niebywała okazja, żeby na wszystkich antenach Polskiego Radia posłuchać o wszystkich antenach Polskiego Radia, więc skwapliwie z tej okazji korzystamy i teraz zabierzemy państwa za kulisy radiowej Czwórki. To ja muszę coś dodać. Ale bardzo proszę. Bo to jest też stacja bardzo mi bliska, znaczy musi mi być bliska, bo tam zaczynałem. Czwórka. Tak, Czwórka. Zresztą zdradzimy to. No, tam też mieliśmy okazję ze sobą współpracować, teraz znacząco spoglądam w stronę Jakuba. Przygotowywałem pierwsze swoje reporterskie materiały do audycji. Pamiętasz? Krzysztofa. Nawet pamiętam twój telefon, kiedy zadzwoniłeś do mnie i spytałeś, dlaczego w tej rozmowie na samym początku jest pieniążek, skoro ta rozmowa zupełnie nie dotyczyła pieniędzy. I dlaczego był pieniążek? Nie wiem, ale dzięki Krzysztofowi dowiedziałem się, czwórka że go nie powinno czwartej. Tam być. Czwórka do czwartej, tak się tak ta było. Audycja nazywała. Lata temu. Dobrze, nie będziemy mówić jak dawno temu. Lata temu, niech to wystarczy. Ale możemy obiecać, że dzisiaj ten wieczór to nie tylko wieczór muzyki, nie tylko wieczór wspomnień tych, które usłyszą państwo w czasie spektaklu muzycznego Stulecia Polskiego Radia, ale także naszych wspomnień, bo mam wrażenie, że nie jesteśmy w stanie się powstrzymać. Powiedziałam, że ten dzisiejszy wieczór na wszystkich antenach jest wyjątkowy, ale Krzysztof w zeszłym roku przy bardzo odmiennej okazji mieliśmy możliwość współprowadzenia audycji już. I w dużo bardziej też, dramatycznych okolicznościach. Dużo bardziej dramatycznych niestety. Okolicznościach, tak, we wrześniu, ale to też no, był taki czas, który no, budował wspólnotę i mam wrażenie, że też z nami to zostało. Choć dziś okoliczności bez wątpienia dużo bardziej sympatyczne. Oczywiście, więc wracamy teraz za kulisy radiowej Czwórki, choć dyrektorka Czwórki jest także dyrektorką Polskiego Radia Dzieciom i o obu tych antenach opowie Justyna Dżbik-Kluge. Czwórka to absolutnie moja ukochana antena Polskiego Radia, najbardziej nieokiełznana, najbardziej nieprzewidywalna. Gramy hip-hop, muzykę klubową, bywamy tam, gdzie inni boją się wejść. Mamy całą masę dziennikarzy, którym bardzo zależy, którzy mają turbo dużo entuzjazmu. Zawsze mówimy za szybko na egzaminach na kartę mikrofonową i potem można nas poznać. I myślę, że za to uwielbiają nas również młodzi słuchacze Polskiego Radia i ci starsi też. A jeśli chodzi o tych młodych słuchaczy Polskiego Radia, no to tu się kłania Polskie Radio Dzieciom. Najmłodsza, najpiękniejsza, najbardziej słodka antena Polskiego Radia, świetne głosy naszych dziennikarek, które budzą każdego ranka, które zabierają do szkoły, które potem z tej szkoły odbierają w radiowej świetlicy. Polskie Radio Dzieciom to również dosyć bogata oferta audycji i programów dla rodziców. Staramy się ten wątek parentingowy również zaopiekować, także słyszymy się w czwórce albo w Polskim Radiu Dzieciom. Krzysztof, Jakub, do was pytanie, jak często słyszeliście od na przykład realizatorek i realizatorów, czyli naszych pierwszych słuchaczy i nauczycieli także radia, że mówicie za szybko albo nie robicie kropek? Nie przyznam się. A ja słyszałem zawsze, że pomiędzy moje dwa słowa można spokojnie wpuścić dyskografię Eminema, także ja jestem wspaniale. Z tych, którzy znaczy, byłeś po drugiej stronie. Tak, tak to powiedz, nie jak mnie. To jest. Wiesz co, no mówię niewiele, biorąc ale pod uwagę to. Tak, ale te słowa są bardzo donośne, tak, jak już coś powiem. Nawiązuję oczywiście do tego, o czym mówiła Justyna, że czwórka mówi bardzo szybko, ale mam wrażenie, że to nie tylko czwórka, bo ja też słyszę często przy różnych okazjach, że mówię za szybko. No ale z drugiej strony słuchacz czwórki chyba wymaga jednak trochę innego tempa. Prawda? Nadawania. To tak jest mi się rzeczywiście wydaje. Tempo. No, słuchajcie, my słuchacze mamy bardzo różnych i bardzo różne potrzeby mamy, wszystkie staramy się. Tak, bo przecież Jakub też jest z czwórki. No tak, a właśnie ale się o Eminemie bez powodu tak. Nie powiedziałem. Mm-hmm. No jeszcze wątek Radia Dzieciom się tutaj pojawił. Tak. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek na piegowatym koncercie w studiu Lutosławskiego. Naprawdę niesamowite doświadczenie. No i współpraca oczywiście z Polską Orkiestrą, z Orkiestrą Polskiego Radia. To teraz będziemy o młodości mówić, skoro ten wątek i czwórki, i Polskiego Radia Dzieciom ale się pojawił. Ale do orkiestry jeszcze wrócimy. To na pewno. Krzysztofie, to teraz uśmiecham się w twoją stronę, bo rozumiem, że kiedy mowa o Polskim Radiu 24, to biorę w cudzysłów, banan na twarzy się pojawia. Tak, pojawia się i trudno, żeby się nie pojawiał, tak gdyby moja macierzysta jednostka, macierzysta stacja, więc mnie chyba trochę niezręcznie będzie się na jej temat wypowiadać, bo no, mówiłbym w samych superlatywach, bez wątpienia. To ja ci pomogę, bo mnie jest bardzo zręcznie. Jedną z najmłodszych anten jest wspomniane Polskie Radio 24. Posłuchajmy jej dyrektora Grzegorza Frontczaka. Polskie Radio 24 to informacje i komentarze. Jesteśmy przede wszystkim zawsze na bieżąco i wszystko wiemy jako pierwsi. Więc jeśli chcą Państwo wiedzieć, to proszę nas włączyć. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No i tu padły bardzo ważne słowa, informacje i komentarze. I myślę sobie, że to jest bardzo ważny przekaz, nie tylko jeżeli chodzi o Polskie Radio 24, bo oprócz tych rozgłośni, tych stacji, które nadają... No, co jest oczywiste dla nas w Polsce, Polskie Radio, spełniając również swoją misję, jest również polskim radiem dla zagranicy, co jest niezwykle istotne. I myślę tutaj, że ten aspekt właśnie informacji i komentarzy akurat w przypadku tego radia jest niezwykle istotny. No to teraz o idei, o pomyśle i o tym, czemu ma służyć Polskie Radio dla zagranicy, dyrektorka tej stacji, pani Natalia Bryszko-Zapór. My w odróżnieniu od pozostałych anten Polskiego Radia nadajemy, jak sama nazwa wskazuje, poza granice Polski i mówimy o Polsce, ale nie tylko o Polsce, mówimy o całym regionie, mówimy o polskim stanowisku wobec spraw różnych ważnych, zwłaszcza teraz. Jest to nasza poważna i trudna misja, no bo czasy się takie zrobiły, że mniej mówimy już o kulturze, a więcej mówimy o wojnie, geopolityce i różnych innych takich niekoniecznie przyjemnych sprawach. I między innymi o sprawach społecznych, one również są niezwykle ważne, również dla Polskiego Radia dla zagranicy. Ja zakładam, że słuchają nas Państwo teraz absolutnie wszędzie i gdziekolwiek nas Państwo słuchają, jest znakomicie, czy w domu, czy być może niektórzy jeszcze w pracy, czy chociażby w trasie. Szerokości. Myślę, że to jest takie hasło, które jest najczęstszym życzeniem, które pada na antenie Polskiego Radia Kierowców. Zatem posłuchajmy jego dyrektorki Magdaleny Szturemskiej. Polskie Radio Kierowców jest najważniejszą stacją na polskich drogach. Tylko u nas można się dowiedzieć na pewno potwierdzonych informacji o tym, gdzie można dojechać, jak można dojechać, czy wygodnie można dojechać, czy nie ma wypadku po drodze. Mało tego, my nawet mówimy, jak objechać i poradzić sobie z takimi sytuacjami niebywale skomplikowanymi, może nieprzyjemnymi na drodze, ale często zdarzającymi się. A oprócz tego gramy dobrą muzykę, Mamy dobre konkursy, zawsze można coś u nas wygrać i mamy świetnych prowadzących. Z nami człowiek w drodze się nie nudzi. No dobrze, to ja się poprawiam. Życzymy szerokości i życzliwości. I teraz się wszystko zgadza. Teraz w 100%, tak. To są chyba dwie podstawowe kwestie, o których warto rozmawiać, jeżeli dyskutujemy o polskich drogach i polskich kierowcach. Ale dziś tylko pozytywnie. I jeszcze dodajmy, że z Radiem Kierowców słuchacz się nie nudzi i się nie zgubi. To też myślę, że warto podkreślać. Spektakl muzyczny stulecia Polskiego Radia. Teraz przeskakujemy do zupełnie innej radiowej przestrzeni i teraz ja się zwierzę ze swojego wspomnienia nie jako osoby, która pracuje w radiu od 2007 roku w Polskim Radiu, ale jako słuchaczki bardzo młodej, bo ja przypominam sobie z wczesnego dzieciństwa wakacje i co by się nie działo, gdzie by te wakacje nie były, w Polsce oczywiście, o 19 albo 19.30 w niedzielę wieczorem wsiadałam do malucha mojego taty, włączałam radio i słuchałam Polskiego Radia Dzieciom i teatru Polskiego Radia Dzieciom i o tym teatrze teraz właśnie opowiemy, bo oczywiście dla wielu naszych słuchaczy, słuchaczek, nie tylko dla mnie, Teatr Polskiego Radia jest naprawdę bardzo ważnym elementem naszej działalności i naszej misji, to słowo też należy podkreślać. To jest wyjątkowe zjawisko w światowej radiofonii. I absolutnie magiczne. Tak. A Teatr Polskiego Radia odwiedził dziennikarz Radiowej Trójki, Michał Jędrkowek, i właśnie on o tej magii opowie. Stworzenie słuchowiska to nie jest taka prosta sprawa. To jest sztuka trudna o tyle, że polega na wyobraźni odbiorcy. Mówi dyrektor radiowego teatru Adam Wojtyszko. Jest tyle słuchowisk, ilu słuchaczy, i to jest właśnie i otwierające, i paraliżujące jednocześnie dla twórców. Co? Częściej chyba jednak otwierające. Również na niebanalne rozwiązania. Tak trzeba! Lubię przywoływać taki moment, kiedy za pomocą wiadra, miski, kamienia udawaliśmy zepsuty reaktor atomowy w statku kosmicznym, jednej z bajek dla dzieci. I taka magia dzieje się przy ulicy Modzelewskiego w Warszawie. Myślę, żeby się nie udało. Gdyby nie cudowny zespół. Dzień dobry. To pani Beata. Beateczka, Beatka Jankowska. Kierowniczka produkcji. Beatka jest od tego, aby umówić wszystkich aktorów i całą ekipę, czyli reżysera, oprawcę muzycznego, realizatora dźwięku, czyli nagrywamy słuchowisko. To na przykład. Nadawane od 1956 roku. Słuchacze to lubią, to ma bardzo dobrą słuchalność. Matysiakowie. Dla wielu osób jest to naprawdę zjawisko nieomalże rodzinne. Odcinek 3568. Te drzwi są dość sławne i charakterystyczne. Panie Jedku, coś się stało? Ja je słyszę w tylu słuchowiskach, że to jest aż przerażające. Naoliwienie tych drzwi byłoby zbrodnią. Tak, ale podobno dawno temu ktoś w dobrej wierze naoliwił i wszyscy byli przerażeni. Że co takiego? To jest pudło, ma tylko i wyłącznie różne przełączniki. Inaczej brzmi ten. Wszyscy chcą do nas przychodzić. To jest jedyne chyba miejsce jeszcze, myślę, w tym kraju, i mówię to bardzo poważnie i z serca, gdzie aktorzy nie przychodzą dla pieniędzy, dla sławy, tylko przychodzą z serca. Klawiatura, co coraz częściej się pojawia. I łatwo tych aktorów wszystkich tak umówić, żeby w jednym miejscu się pojawili, kiedy trzeba? Robimy, co możemy. No właśnie, ja coś tak czuję, że pani nie znosi sprzeciwu. Tak. Skąd powiedz? Krzaki, liście, stara taśma wyciągnięta ze szpuli, pozwijana. Roman Wilhelmi był już bardzo chory. Czytał prozę, jeszcze miał tej prozy do dokończenia trochę odcinków, był już w szpitalu i zadzwonił tutaj, jeszcze żyła cudowna Marysia Chludzińska, kierowniczka produkcji, mówił: Mańka, ja wyjdę, ja wrócę, ja przeczytam. A wiadomo było, że już nic z tego nie będzie, więc to jest przykład, jak aktorzy nas kochają. A radio kocha aktorów, bo bez nich o żadnym teatrze wyobraźni mowy być nie może. Ale z tym pobudzaniem wyobraźni trzeba uważać. Jakiś czas temu kolega do mnie zadzwonił, że jechał samochodem i był efekt hamowania i pisku opon i klaksonu. No i mu się włos zjeżył na głowie, bo myślał, że za chwilę będzie brał udział w wypadku. Najlepszy dowód na to, że to jest teatr wyobraźni. Tak, to prawda. Teatr wyobraźni, zdecydowanie. Kasiu, widziałem, że się rozmarzyłaś. Aż. Tak, bo ja też wspominaliście wasze wspólne pierwsze spotkanie w radiowej czwórce, a ja na jeden z pierwszych materiałów, które miałam przygotować, właśnie pojechałam, zostałam wysłana do Teatru Polskiego Radia. Rozmawiałam wtedy z Januszem Kukułą, znakomitym reżyserem. I pięknym głosem przy okazji. I przypominam sobie, że w obsadzie spektaklu, który wtedy był przygotowywany, był między innymi Andrzej Mastalerz. Też jeden z tych głosów, których absolutnie nie można pominąć, kiedy się mówi o pięknych głosach. No i głos trudny do zapomnienia, bo też pan Andrzej, znakomity aktor, wagę tym słowom, które wypowiada, potrafi nadać jak nikt inny. No i rozmawianie z takimi osobami zawsze było, tak mi się wydaje, dla każdego radiowca gigantycznym problemem. No bo jak tu się odezwać przy kimś, kto dysponuje takim głosem? Mirosław Baka też jest takim przykładem, a ja wtedy przypominam sobie to swoje pierwsze doświadczenie reporterskie w Teatrze Polskiego Radia. Rzeczywiście byłam bardzo, ale to bardzo onieśmielona. Nie pamiętam, co powstało z tych nagrań. Nie wiem, czy trafiło na antenę. Czy wymazałaś to z pamięci? Trochę tak. Ja nie zapomnę głos rozmowy z Januszem Kukułą, podobnie jak ty, kiedy odezwał się tym swoim pięknym barytonem. Ja się bardzo zestresowałem. On powiedział: Kubusiu, spokojnie. I potem już poszło jak z górki. Wspomnieliśmy o tym, że radio to teatr wyobraźni. To oczywiście Teatr Polskiego Radia, ale to też reportaże. Ja nie zapomnę, kiedy trafiła w moje ręce antologia reportażu Polskiego Radia. Można tam znaleźć chociażby reportaż, to rok 66, prawdopodobnie reportaż Witolda Zadrowskiego, Śmierć słonia, klasyka, jeśli chodzi o sztukę reportażu. No i też cała historia Polski w tym reportażu jest ujęta. Przypominam sobie z kolei reportaż, jeden z radiowych reportaży Andrzeja Mularczyka, który był źródłem historii, która później została rozwinięta w scenariusz serialu Dom. Więc to też zaczęło się od radia. To prawda. I docierają do nas od państwa informacje, że reportaże są dla państwa ważne, bo z jednej strony one są w stanie otworzyć nam oczy na ludzką krzywdę, one wyciskają łzy, czasem informują, ale też przede wszystkim przedstawiają niezwykłych ludzi i ich niezwykłe historie. 100 lat Polskiego Radia to także święto reporterów i reporterek. Fragmenty ich pracy zebrał Janusz Deblesem, a zaczęło się od pewnego bardzo, ale to bardzo młodego głosu. A kiedy będzie to w radiu wszystko? Ja ci mówiłam, muszę to zmontować, potem w studiu usiądę z realizatorem, wyrównamy poziomy dźwięków. Ładnie to będzie. Postaramy się. A co z tymi trzaskami się stanie? Radio. Pudełko pełne dźwięków świata. To, co jest zmorą radiowców, że to mówi się do tego siteczka i że to tam gdzieś ginie, w tym, jak to się ładnie mówi, bezmiarze eteru, i że z tego nic nie zostaje w pamięci ludzkiej, bo się mówi, że słowa ulatują, a pisma zostają. Ja się przekonałem, że to nie jest prawda. Rzadko się zdarza, żeby poezja i muzyka stały się materiałem palnym rewolucji. No, a tak w tym przypadku się zdarzyło. No i to są oczywiście rzeczy, z których słynie polskie radio. Myślę oczywiście o reportażach, ale to jest również gigantyczna historia, gigantyczna tradycja. A teraz może warto spojrzeć do przodu, zobaczyć, co być może czeka polskie radio, bo dla wszystkich robiących dźwięki na wszystkich antenach polskiego radio, oczywiście tą najważniejszą rzeczą jest wysłuchanie ich na antenie radia, ale od pewnego czasu coraz więcej możliwości dają na przykład też podcasty, zupełnie nowa forma komunikowania się z naszymi słuchaczami, a Polskie Radio ma ich naprawdę bardzo bogatą ofertę. No i co ważne, ta oferta jest cały czas poszerzana. Jeszcze tego wieczoru, to możemy obiecać, o przyszłości Polskiego Radio, o podcastach, o tym, jak radio będzie wyglądać w niedalekiej i dalekiej przyszłości, o to będziemy pytać prezesa Pawła Majchera. No ale teraz o podcastach, czyli o tej nowej broni Polskiego Radia, Jakub Jamrozek. Jesteście zaskoczeni, że ten podcast, te podróże Czajarka, rozpoczęły się od takiego dziwnego dźwięku? Cześć, ja nazywam się Maciej Kęciara, a to kolejny odcinek podcastu Przerwa na serial. Dzień dobry Państwu, to jest program Nowy Wspaniały Świat. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. Witam Państwa serdecznie w podcaście politycznym Strefa Wpływów, Renata Grochal. Zapraszam na kolejny odcinek dobrego podcastu, czyli rozmów o godności. podcast Polskiego Radia. Sprawy społeczne, sport, polityka, podróże, książki, psychologia czy muzyka. Polskie Radio tworzy podcasty z każdej z tych dziedzin. Jedną z najnowszych propozycji podcastowych jest Anatomia opery Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka. Ona go kocha, on jej nie kocha, ona kocha jego. Scena szaleństwa, śmierć, koniec. Donizetti. Donizetti, tak. On ją zabił, ona jednak nie umarła. Połączyli się po śmierci Tristan. Cały zespół na pozycjach, tak, świetnie. Protokół operacyjny aktywny, kryptonim operacji, wytrych, wydrycha, cel operacji, przesłuchanie podmiotu wysokiego ryzyka informacyjnego. Ja z matematyki orłem nie byłam, ale tak mamy około 297 podcastów, licząc, że jeden podcast ma średnio pół godziny, kilka lat byśmy słuchali. Gdybyśmy chcieli przesłuchać wszystkich naszych podcastów, o czym mówi Marlena Borawska, kierująca Agencją Kreacji Projektów Podcastowych. Polskie Radio stara się odpowiadać też na potrzeby słuchaczy. Prawda jest taka, że postanowiliśmy tworzyć nasze oryginalne podcasty z udziałem czy to dziennikarzy Polskiego Radia, czy czołowych podcasterów polskich, których zapraszamy do współpracy. W ciągu następnych 3 miesięcy planujemy wypuścić podcast, który będzie robiła jedna z topowych podcasterek w Polsce. Bracia Miłoszewscy piszą dla nas audioserial, bo też jest to pożądana forma wśród słuchaczy. Ale już teraz na platformie podcastowej Polskiego Radia, innych popularnych platformach i na YouTubie dostępne są najnowsze odcinki wielu podcastów. I tak o maturze po godzinach opowiada Baba od Polskiego. Z gwiazdami polskiej sceny metalowej w podcaście Nie ma lekko spotyka się Kamil Jasiński, a Bartek Makowski przekonuje, że istnieje prawda czasu i prawda ekranu. To propozycja dla wszystkich tych, którzy podobnie jak ja po seansie w kinie czy w domu przed telewizorem zastanawiają się, ale czy tak było naprawdę? Kobiety w kosmosie. Pierieszkowa przejeżdża przez Łowicz. Rachunek myśli. Mamy bardzo bogate archiwa Polskiego Radia. Ale nie ma czemu się dziwić, dlatego że tak naprawdę Polskie Radio podcasty robi już od 100 lat. Bo jeśli uznać, że audycja jest podcastem, a jest, to my te podcasty robimy już od dawna i w swoich archiwach mamy naprawdę skarby. Mamy dźwięki, których nie ma nikt w Polsce. W tym momencie udostępniamy je w internecie, w formie podcastów, na żądanie. Zbliża się konkurs chopinowski. Lada dzień publikujemy podcast Chopin według profesora Tomaszewskiego i jest to legendarna seria radiowa udostępniona po raz pierwszy w internecie. Wpisuje się to w emisję Polskiego Radia, ale także w propagowanie wiedzy na temat ważnych postaci historycznych. Podcast Polskiego Radia. No i tak właśnie brzmi przyszłość Polskiego Radia, czyli podcasty. Już teraz warto ich słuchać, bo naprawdę wybór tematów jest przeogromny. Zresztą z Jakubem też coś na ten temat wiemy. Wiemy. podcasty.polskieradio.pl. Ja też wiem przecież. Kasia też znakomicie wie. A no to wszyscy wiemy. Wszystkie nasze podcasty można znaleźć właśnie pod tym adresem. To może jeszcze raz. podcasty.polskieradio.pl, ale też na wszystkich popularnych platformach podcastowych. I naprawdę warto ich słuchać. Spektakl muzyczny stulecia Polskiego Radia. Z Muzeum Historii Polski dzisiaj specjalna audycja. Na wszystkich antenach Polskiego Radia świętujemy stulecie Polskiego Radia. Być może słyszą Państwo w naszych głosach wzruszenie, być może słyszą Państwo w naszych opowieściach skłonność do wspomnień, ale myślę, że winniśmy Państwu również informację o tym, że w ciągu naszego spotkania od 19 na scenie tutaj w Muzeum Historii Polski wręczono złote mikrofony, marzenie każdego radiowca w Polskim Radiu. No i laureatami zostali Cezary Galek, Katarzyna Jankowska, Cezary Gurjew, Łukasz Lewandowski, wspaniały aktor Anna Skulska, Ewa Niewiadomska, Andrzej Sułek, Roman Czejarek, Dorota Gacek i Zofia Sylwin. No i jeszcze jedno nazwisko, o którym trzeba wspomnieć. Tak. Katarzyna Stoparczyk, specjalny złoty mikrofon wręczony niejako na końcu to tej pożegnalny listy. Mikrofon. Tak. Trzeba to podkreślić i to sprawa, która wciąż budzi ogromny nasz smutek, rozżalenie i niezrozumienie dla kolei losu. Cała radiowa rodzina, nie tylko ta trójkowa, wydaje mi się. To też świadczy o tym, że faktycznie i my ze słuchaczami i słuchaczkami Polskiego Radia i my w ramach naszych anten i między antenami czujemy ze sobą jakąś niezwykłą więź. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale z radiem jest tak, że to są opowieści, które zostały przekazane, ale też opowieści, które były wysłuchane i Katarzyna Stoparczyk chyba słuchała ich najlepiej. Dzisiaj będziemy mogli też spotkać się z tymi, którzy złote mikrofony odebrali. Możemy zdradzić, kto to będzie? Chyba tak. Dorota Gacek z Radiowej Dwójki, Zofia Sylwin z Radiowej Trójki, studia Agnieszki Osieckiej i Roman Czajarek z Jedynki. No a teraz przypomnijmy, to jest Muzeum Historii Polski, to jest specjalny spektakl audiowizualny na stulecie Polskiego Radia. Mówiliśmy Państwu, czego się można spodziewać, czyli no, autorem, scenarzystą całego tego dźwiękowo-muzycznego zamieszania jest Luke. Na scenie pojawi się długa lista wykonawców. Co usłyszymy, no to jest na razie tajemnicą, ale myślę, że znając Luka możemy się spodziewać się naprawdę bardzo ciekawych doznań, nie tylko muzycznych, bo ta lista jego umiejętności... Co nieco mówiła o swoim repertuarze Natalia Kukulska, która pojawi się na scenie. Mówiła, że wykona jedną piosenkę ze swojego repertuaru. Ja teraz będę trzymała suspens i nie będę zdradzać, jaka to jest piosenka. I jedną piosenkę z repertuaru Obywatela GC, bo to będzie podróż także przez dekadę. To będzie podróż przez głosy, które znają Państwo nie tylko w tym wokalnym wydaniu z Polskiego Radia, ale także te głosy najważniejsze w polskiej historii, nie tylko najnowszej. A no tak, bo to jest koncert, coś więcej niż koncert. Wspominaliśmy o tym, że to jest wydarzenie z udziałem najlepszych DJ-ów, więc będziemy sięgać też po wypowiedzi tych, którzy odegrali największą rolę. Ale właśnie, będzie również Archiwum Polskiego Radia, to o czym zacząłeś mówić. Tak, to będzie chociażby Józef Piłsudski, pojawi się Wisława Szymborska, Olga Tukarczuk, Czesław Miłosz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Lech Wałęsa, więc przedstawiciele świata najlepsi polityki. DJ-e. Tak jest. To możemy jeszcze zdradzić. No dobrze, trochę zdradzamy, tak, tak bardzo, bardzo powoli, ale zdradzamy, że na scenie są już wszyscy wykonawcy, więc tak naprawdę sekundy dzielą nas od rozpoczęcia tego koncertu. Orkiestra zasiadła, Luke jest już na swoim miejscu, więc szanowni Państwo, no myślę, że możemy zacząć tak naprawdę odliczanie. Przypomnijmy, stulecie Polskiego Radia. Specjalny koncert, specjalne widowisko audiowizualne pod batutą Luka, to chyba dobre określenie. Zdecydowanie, a jak ta orkiestra pięknie wygląda, nie wiem, czy Państwo już zaczyna brzmieć, już zaczyna brzmieć. Myślę, że to chyba rozgrzewka, tak? Tak, muszą się dostroić. To pytam kolegów i koleżanki ze stacji muzycznych, jak Krystyna to określić. Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Paktofonika, Rachim i Fokus, Krzysztof Cugowski, Orkiestra Polskiego Radia i Rebel Babel Ensemble. To są artyści, których zobaczymy na scenie, to są artyści, których będziemy teraz słuchać na wszystkich antenach Polskiego Radia. No i w takim razie już za chwilę początek naszego audiowizualnego widowiska na stulecie Polskiego Radia. I Luke na scenie. Zaczynamy. Tu Polskie Radio Warszawa. Thank you. Nazywam się Łukasz Rostkowski, mam wielki, ogromny, niesamowity zaszczyt zaprosić Państwa na niezwykłą podróż w czasie. Podróż o historii Polskiego Radia. Powitajcie Państwo bardzo gorąco. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Wielkie brawa! Orkiestra od muzycznych zadań specjalnych. Orkiestra, która zaczynała swój byt w Polskim Radio, nagrywając w waszych studiach Rebel Babel Ensemble. Oraz specjalna edycja mini orkiestra DJ-ów dla państwa. Brawa! Życzymy Państwu pięknego wieczoru. Witamy też wszystkich odbiorców przy Radio Odbiornikach na całym świecie. To dla nas jest wielki zaszczyt. Pięknego, magicznego wieczoru. Odciąga przyjaciel się do linii bramkowej. Wyblował jednego gracza, podał do środka. W środku ma piłkę Nowak, strzela na bramkę. Tatuś w broni wybija nas. Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony, przestał nagle być moją własnością. Ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Przypominamy, że komisarz cywilny przy dowództwie obrony Warszawy, major Starzyński, wezwał 600 młodych ludzi pragnących ochotniczo bić się za Warszawę i Polskę do natychmiastowego zgłoszenia się przed Palacem Moskowskim na ulicy Przejazd. Prezydent miasta o godzinie 11.30 pragnie osobiście oddział ten przekazać wojsku jako pierwszy oddział obrońców. Thank you. Nie zlęknie się ich, bo powierzy, że hitlerowska plaga zostanie zniszczona, zniszczona, że hańba Niemiec raz na zawsze ten naród obryje, a Polska wyjdzie z tej wojny zwycięską, silną, potężną. Drodzy mojemu sercu lotnictwu, wy, którzyście w momentach najcięższych, ten moment najcięższy był dla żołnierza polskiego, gdy widział, że jego ojczyzna deptana jest żelazną stopą wroga. Wy macie prawo nazywać się drogimi, bardzo drogimi dziećmi Polski. ducha tarczy dla nas i tarczy go dla nas. Oklasków też nie trzeba. Wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, pozbawionych, próbujesz dostrzec, którą z boski chcę. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, w broni polskiej nie było. Byłem absolutnie wścierpny. Stałem z krzesła, powiedziałem tutaj w tej sali. Brakuje mi broni polskiej, za którą walczyliście. Dlatego nie mogę tolerować, a wam zagram tym polskim, proszę stać. Nasz jest nadzieja, głupią matkę masz. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, i jutro, gdy obudzisz się, zobaczysz swą w nocni kudło. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, słyszałem okrzyk, Hände hoch. Obok w pokoju stał fortepian. Niemiec powiedział mi, niech pan zagra. Od 3 lat nie dotykałem się klawiatury. Grałem bardzo źle, ręce miałem skostniałe, palce odmawiały mi posłuszeństwa. Zadałem mu pytanie, czy pan jest Austriakiem, czy Niemcem. Odpowiedział mi na to, jestem Niemcem, ale wstydzę się tego. Koniec wojny był dla nas straszny. We Włoszech obchodzono ułomienie Europy, śpiewy na ulicach, tańce. A myśmy się pętali jak ludzie, którzy tą wojnę formalnie wygrali, a faktycznie przegrali. Warszawa przeżywa dziś podniosłe chwile. Oto do stolicy wraca serce wielkiego artysty Fryderyka Chopina. Przed chwilą w aucie udekorowanym bielą i czerwienią w powozie kwiatów przybyła z Mazowej Woli urna sercem wielkiego artysty. Ciężkie chwile poddanie uciskowi wroga, który otwartym terrorem narzucił Polsce żelazną obręcz swego aparatu państwowego, złożonego z agentów i bolszewickich siebaczy. Gwałtem narzuca się Polsce konstytucyjny ustrój sowiecki, którego cechuje pańszczyźniany, ludobójczy i antychrześcijański charakter. Ta była narzucona gwałtem sowiecka konstytucja zniknie z pierwszym dniem wyzwolenia Polski od dyktatury komunistycznej. Padnie komunizm i nadejdzie znowu moment, że Polska powstanie do niepodległego bytu. Pogodny dzień, godzina 11:10 rana. Państwo zapewne wiecie, już za chwilę do portu zawinie statek linii Dynia Ameryka. My, redakcja Fali 49, uważamy, że audycja nasza ma w swej przeszłości karty czyste i karty czarne. Były lata, kiedy często wprowadzała ludzi w błąd, usypiała waszą czujność, zamazywała błędy, a często wykrętnie i kłamliwie oświetlała wypadki polityczne. Propaganda komunistyczna głosi, że Polska współczesna jest państwem niepodległym. Propaganda komunistyczna głosi, że Polska jest Rzeczpospolitą Ludową, zbudowaną na zasadach demokratycznych. Kłamstwo! Kłamstwo! Kłamstwo!